Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Εδώ τώρα θα ήθελα να πω το εξής. Από την στιγμή που ξεκινούν οι φήμες, επαναλαμβάνω, οι φήμες για το Λιγνάδη, τον πιέσαμε πολύ να μας πει εάν είχε ο ίδιος κάποια σχέση με αυτές και αν ο ίδιος ήταν πίσω από αυτές τις φήμες. Εδώ αισθάνομαι ότι ο Λιγνάδης, πέρα των όλων των άλλων, μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη, προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Υποκριτική τέχνη. Ηθοποιός. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Αυτό που ακούσατε είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι πιο χυδαίο έχει εξτομίσει ποτέ υπουργός πολιτισμού σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν είναι ούτε οι κατηγορίες στην άλλη πλευρά για να πετάξεις την μπάλα στην εξέδρα, ούτε για την Έλενα Κρήτα, ούτε για την Λιδία Κονιόρδου, ούτε για τον Σκουρολιάκο, ούτε για τον Γεωργουσόπουλο, για κανέναν, για κανέναν. Αυτό εδώ που τους βάζει όλους από κάτω, αυτό εδώ που υπονοεί ότι η βαθιά υποκριτική τέχνη μπορεί να κρύψει στα μάτια ενός υπουργού της καταγγελίες και την αλήθεια για το ποιόν ενός ανθρώπου, αυτό εδώ που στο τέλος του, ειδικά αυτή η τελευταία λέξη, ηθοποιός, άρα ψεύτης, άρα απατεώνας. Απορώ αν πραγματικά έχει υπάρξει στην ιστορία του πολιτισμού αυτού εδώ του τόπου πιο χυδαία δήλωση υποβίβασης, προσβολής, χλέβης εις βάρος του ίδιου του φορέα, του χώρου που καλείσαι να υπηρετήσεις ως υπουργός πολιτισμού. Ομολογώ ότι βάζω και τον εαυτό μου στους εξαπατημένους, όχι από το Λιγνάδη φυσικά, από την ίδια την υπουργό. Διότι, ναι, στους εξαπατημένους, να σας πω γιατί. Γιατί η βεβαιότητα με την οποία, όταν πρωτοέσκασε το θέμα, αν θυμάστε από την Ακρίτα, από την Έλενα Ακρίτα, ότι επίκειται παρέτηση Λιγνάδη, η βεβαιότητα με την οποία η Λίνα Μενδώνη μιλούσε απλά για ανυπόστατες φήμες, μιλούσε απλά για συζήτηση στα social media. Όταν ακόμα και όταν παρετήθηκε ο Λιγνάδης, η βεβαιότητα με την οποία η Λίνα Μενδώνη μιλούσε για το πόσα μπορεί να αντέξει, πόσες φήμες μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος κάνοντας δεκτή τότε την παρέτησή του, η βεβαιότητα αυτή για την υποστήριξη στο πρόσωπο το επίμαχο, μου έδωσε και εμένα τη βεβαιότητα ότι εκείνη η έκτακτη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής δεν μπορεί, ρε αδερφέ, δεν μπορεί, ρε αδερφέ, πόση ντροπή. Ακόμα και αν δεν ήξερες τίποτα, όταν είσαι σε αυτή τη θέση, τα λάθη πληρώνονται. Δεν είναι μια λάθος εκτίμηση, δεν είναι μια λάθος ζαριά που έριξες. Οι λάθος ζαριές πληρώνονται. Και όταν έχεις μέχρι το τέλος υποστηρίξει έναν άνθρωπο με αυτό τον τρόπο, πόσες φήμες μπορεί να αντέξει. Λοιπόν, εκείνη η βεβαιότητά σου πριν σκάσει το θέμα, πριν αποδειχτεί ότι είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος, εκείνη η βεβαιότητα με την οποία τον υποστήριζες, μου έδινε εμένα τη βεβαιότητα του αφελούς προφανώς του εθεροβάμονος, προφανώς, από ό,τι αποδεικνύεται, ότι το να το γυρίσεις τούμπα θα σε κάνει τουλάχιστον να ντραπείς. Θα σε κάνει τουλάχιστον να πεις ότι για να περισσώσω την αξιοπρέπειά μου και ό,τι έχει απομείνει από την πολιτική, ηθική, προσωπική μου υπόσταση, θα ήταν το ελάχιστο, το ελαχιστότατο η παρέτηση. Και από εκεί και πέρα ο επόμενος ας τα βάλει σε μία σειρά. Αλλά φεφ, όχι, δεν είναι αυτού του τύπου υπουργός η Λίνα Μενδώνη. Και έτσι όπως καταλάβατε, η εκπομπή της Παρασκευής τελείωνε με το ότι μάλλον τώρα αν την ακούτε, γιατί προφανώς είχε ηχογραφηθεί πριν από την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου, μπορεί να έχουμε εξελίξεις, μπορεί να έχει παραιτηθεί κλπ. Μπα. Εθεροβάμων, αλήθεια, σε αυτό θα παραδεχτώ τον χαρακτηρισμό, και εγώ και πολλοί άλλοι, για να είμαστε ειλικρινείς, που και εμάς. Μας εξαπάτησε η κυρία Μενδώνη, είμαστε και εμείς εξαπατημένοι, καθώς δεν είχε την παραμικρή διάθεση για αυτοκριτική και έδωσε μια κακοστημένη παράσταση 40 λεπτών, από εκεί ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε στην αρχή, μια κακοστημένη παράσταση 40 λεπτών με ένα μονόλογο όπου για όλα, για τα πάντα φταίγανε οι άλλοι, οι πρώινοι, οι επόμενοι ενδεχομένως, οι δημοσιογράφοι, τα social media, μόνο η Λίνα Μενδώνη, μόνο η κυβέρνηση δεν έφταιγε, παιδιά. Please, for those that never get the chance, they show up to the party, but they're never asked to dance. The losers, the liars, the bastards, the thieves, the cynicists, the pessimists, and those that don't believe in nothing. Ένα λεπτό σιγής για αυτούς που δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Ποτέ όμως. Ποτέ στο σκληρόπετσο αυτό είδος που χαρακτηρίζει την πολιτική, που η καρέκλα μετράει πάνω απ' όλα, που η πολιτική επιβίωση είναι πάνω ακόμα και από τον πόνο και από την οργή των θυμάτων, που δεν βρέθηκε ούτε μια λέξη συμπόνιας που να πάρει ευχή για τους ανθρώπους αυτούς που βγαίνουν σήμερα και καταγγέλουν, όχι επειδή το επέτρεψε η κυβέρνηση. Δεν περίμεναν κανενός την άδεια για να βγουν να μιλήσουν. Επειδή ακριβώς στα social media, και ξαναθυμηθείτε το αυτό, το έχουμε πει και άλλες φορές, τα social media είναι που θα ρίξουν αυτή την κυβέρνηση, τα social media είναι που ακόμα και αν δεν τη ρίξουν θα τις δημιουργούν συνεχώς, θα παίζουν συνεχώς το ρόλο εκείνης της αλογόμηγας και εκείνου του κακού σπυριού, ξέρετε πού, και που πολύ γρήγορα θα έρθει κάποια στιγμή, δείτε τι γίνεται στην Ισπανία, που οτιδήποτε ενοχλεί θα καταστέλλεται. Πώς το αντέχεις πραγματικά να είσαι προϊσταμένη σε ένα υπουργείο, σε έναν θεσμό που όλοι οι υφιστάμενοι, όλοι οι εποπτευόμενοι από σένα, όλος ο κόσμος του πολιτισμού σήμερα ζητά την παραίτησή σου και εσύ κάνεις πως βρέχει. Δεν αναγνωρίζεις καν το ενδεχόμενο να είναι για σένα το φτύσιμο αυτό. Και εσύ βγαίνεις στην πλατεία του χωριού και λες ότι απλώς βρέχει. Δεν τρέχει τίποτα. Πώς το αντέχεις να σου ζητούν οι φορείς, οι ηθοποιοί, ο Σύλλογος Ελλήνων Ηθοποιών, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, οι καλλιτέχνες ένας-ένας, να σου στέλνει ο Θανάσης Παπαγεωργίου πίσω την επιχορήγηση που ίσως να έπαιρνε από το αυτό το βρώμικο Υπουργείο που λέει «Δεν θέλω τίποτα από σας». Πώς το αντέχεις, μου λες? Πέρασε ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο μάλλον, βάζω και τη μισή Παρασκευή μέσα, από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα να συζητάμε. Βεβαίως αυτή τη στιγμή ο Λιγνάδης είναι με χειροπέδες, όπως ξέρετε φυσικά, έχει συλληφθεί, την Τετάρτη θα γίνει απολογία του, βαρύτατο το κατηγορητήριο από ό,τι φαίνεται, και στο ένταλμα αναγράφονται απίστευτα πράγματα για το ήθος και το ποιόν του συγκεκριμένου ανθρώπου, και ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορείται ότι έχει προσχεδιασμένα, είχε τουλάχιστον μέχρι να συλληφθεί, προσχεδιασμένα και άλλα τέτοιου είδους εγκλήματα. Λοιπόν, σε αυτό το τριήμερο το τόσο πυκνό που πέρασε, φαντάζομαι ότι έχουν υποθεί τα πάντα ή έχετε ακούσει τα πάντα, ή εν πάση περιπτώσει στην επικαιρότητα δεν μπορεί πια να κρυφτεί, δεν είναι μόνο θέμα πια των social media. Και σήμερα ο Λιγνάδης αφήνεται από την Υπουργό στο έλεος της δικαιοσύνης, την Υπουργό που μέχρι χθες, και καλώς αφήνεται βεβαίως τώρα στο έλεος της δικαιοσύνης, αλλά την Υπουργό που μέχρι χθες θεωρούσε ότι όλα αυτά είναι φήμες. Την Υπουργό που, όπως ακούσατε στο ηχητικό, όταν έμαθε για τις καταγγελίες, όταν κάτι πήρε το αυτί της, πού λέτε ότι πήγε να ρωτήσει? Πήγε να ρωτήσει τον ίδιο τον καταγγελόμενο, ο οποίος με μια βαθιά υποκριτική τέχνη την έπεισε ότι δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Την έπεισε ο Λιγνάδης, ηθοποιός, και στο ηθοποιός και με στόμφο μάλιστα, θεωρεί ως αυτονόητο ότι οι ηθοποιοί είναι απατεώνες. Θεωρεί ως αυτονόητο ότι η υποκριτική τέχνη είναι το ίδιο με την υποκρισία. Δεν ξέρω αν βλέπει και τη δική της την υποκρισία εκεί μέσα. Θα διακινδυνεύσω μία πρόβλεψη, παρόλο που στην προηγούμενη δεν βγήκα σωστός, γιατί είχα την αίσθηση ότι η Μενδώνη θα παραιτηθεί. Όμως και στην προηγούμενη εκπομπή είπα, και τώρα το λέω, η Μενδώνη έχει ήδη φύγει, απλά δεν το ξέρει. Η Μενδώνη έχει ήδη χάσει οποιαδήποτε νομιμοποίηση για αυτό το πόστο, για αυτό το κέριο πόστο που της έχει ανατεθεί από την κυβέρνηση. Βεβαίως δεν είναι η Μενδώνη το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Και το πρόβλημα είναι ο κύκλος του Μητσοτάκη, διότι ο Μητσοτάκης επέβαλε στη Μενδώνη τον Λιγνάδη. Και αυτά τα δεν τον ήξερα, δεν άκουσα, δεν μου έκανε μαθήματα υποκριτικής κλπ. Αφήστε τα τώρα να τα πιστέψει κάνα παιδάκι που, εντάξει, τώρα μπορεί να ξεκινάει λίγο το ρεπορτάζ και λέει, ρε εσύ, μήπως έχει δίκιο και η άλλη πλευρά. Αλλά η έγνοια της Μενδώνη να ρωτήσει τον ίδιο το Λιγνάδη, και άντε να τον ρωτήσεις τον ίδιο, μήπως να ρωτούσες και αυτούς που καταγγέλουν, μήπως να ρωτούσες και στον εισαγγελέα αν είχε πάει καμιά μήνυση, τουλάχιστον την ώρα που παρετήθηκε ο Λιγνάδης, που εσύ έβγαινες και έλεγες πόσες φήμες να αντέξει. Η μήνυση ήταν ήδη στο γραφείο του εισαγγελέα. Και μήπως εσύ ως υπουργός, μήπως να έπαιρνες ένα τηλέφωνο να ρωτήσεις. Αλλά θα μου πεις, όλα αυτά πια είναι δεδομένα, σας είπα, ενός πολύ πυκνού Σαββατοκύριακου που ντράπηκε και η ντροπή στην Οδό Μπουμπουλίνας, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Από την άλλη, τι να σας πω για το σκοτάδι που κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του. Το τραγούδι εδώ ρωτά, μπορείς να αγαπηθείς, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Λιγνάδης δεν είχε αυτό το προνόμιο. Διότι αν διαβάσεις αυτά που λέει μέσα το ένταλμα σύλληψης, σοβαρές ενδείξεις ενοχής για βιασμό κατά συρροή, σε ευαίσθητη ηλικία των θυμάτων, τρόπος δράσης με μεθοδική και συστηματική προσέγγιση και με καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης προς τα θύματα, η εκμετάλλευση βεβαίως της επαγγελματικής του ιδιότητας, η άσκηση βίας, καθώς από τα στοιχεία της δικογραφίας φαίνεται να οδηγούσε τα θύματα του σε κατάσταση αναισθησίας ή ανικανότητας. Το ακούσατε? Η άσκηση βίας, γιατί από τα στοιχεία της δικογραφίας φαίνεται πως οδηγούσε τα θύματα του σε κατάσταση αναισθησίας ή ανικανότητας. Η αιμονή και η εγκληματική ροπή για πολλά έτη που διαφαίνεται. Η επιλογή προσώπων από ευάλωτες κατηγορίες με παθόντες επιτοπλίστων αλλοδαπούς ανήλικους. Και η ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ότι έχει σχεδιάσει παρόμοιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων. Προφανέστατα δεν μπορούσε να αγαπηθεί αυτός ο άνθρωπος. Το θέμα όμως είναι η κοντινή σε αυτόν, και εννοώ η πολιτικά κοντινή σε αυτόν. Δεν θα πληρώσουν για όλα αυτά? Πόσο θα κρυφτούν σε αυτό το παιχνίδι? Και πόσο θα αντέξει η Λίνα Μενδώνη να κάνει τον κυματοθράφστη του Κυριάκου Μητσοτάκη? Και πόσο όλη αυτή η ιστορία θα μένει σε επίπεδο κουτσομπολιού και δεν θα πάει σε βάθος, ενώ και στη δικαιοσύνη, εκεί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα προχωρήσουν, αλλά ενώ και στο πολιτικό κομμάτι. Και ένα συμπέρασμα από το τριήμερο αυτό: ποιος φοβάται πραγματικά το Λιγνάδη? Ή μάλλον μήπως είναι πολλοί, μα πάρα πολλοί, αυτοί που φοβούνται τον Λιγνάδη? Ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν θα μπω σε διαδικασία ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών κλπ. Αφήστε τα, θα έρθουν με τη σειρά τους όλα, και για τις ΜΚΟ και για τα παιδιά τα μεταναστόπουλα που πήγαιναν στο θέατρο, και για το ποιος ελέγχει τις ΜΚΟ και για το τι ακριβώς συνέβαινε με όλη αυτή την ιστορία. Είναι πολλοί αυτοί που φοβούνται το Λιγνάδη, και προφανώς η Λίνα Μενδώνη αυτή τη στιγμή εκτελεί ένα γραμμάτιο. Περί αυτού πρόκειται στην ουσία. Εκτελεί το γραμμάτιο της παραμονής της σε μία θέση υπουργική για να προστατέψει τους πιο πάνω, ταυτόχρονα όμως δίνοντας και τους πιο πάνω. Γιατί από την αρχή, αν θυμάστε, έχει πει ξεκάθαρα ότι εμένα ο Λιγνάδης μου επιβλήθηκε. Δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο, είπε εγώ τον γνώρισα 3 μέρες πριν. Ακόμα και μόνο εκεί να έμενες, ακόμα και μόνο σε αυτό να έμενες, ότι έβαλες καλλιτεχνικό διευθυντή του κορυφαίου θεατρικού θεσμού της χώρας έναν άνθρωπο για τον οποίο επικαλείσαι ότι δεν είχες καμία προσωπική γνώμη. Και δεν εννοώ την καλλιτεχνική γνώμη. Δεν εννοώ ότι έπρεπε να γνωρίζονται να είναι φιλαράκια για να τον βάλει καλλιτεχνικό διευθυντή. Αλλά όπως και να το κάνεις, δεν γίνεται να είναι και τα δικά σου και τα δικά μου πάλι δικά σου. Δεν μπορεί όταν ο Λιγνάδης είναι επικίνδυνος άνθρωπος να τον έχεις γνωρίσει ξαφνικά την τελευταία, το τελευταίο εξάμηνο. Και δεν μπορεί όταν ο Λιγνάδης είναι ο καλύτερος θεατράνθρωπος για να αναλάβει τα ηνία του κορυφαίου θεατρικού θεσμού της χώρας, επίσης να τον έχει γνωρίσει 2 μέρες πιο πριν. Δεν γίνεται. Sun like a blowtorch cuts through an M&M sky. expensive taste, but no excess of ready cash. She's completely gone. Al Pacino, she'll be back. She's living on question mark, but spending exclamation. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα με μια επιστολή, με μια ανακοίνωση, ποταμό στην ουσία που αποδομεί σημείο προς σημείο, λέξη λέξη, τα λεγόμενα της κυρίας Μενδώνη. Λέει η κυρία Μενδώνη ότι συγκλονίστηκε από την μαρτυρία του Βασίλη στην τηλεόραση, αλλά δεν συγκλονίστηκε από τις προηγούμενες μαρτυρίες. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι η δικηγόρος του ανθρώπου αυτού, του Βασίλη, είπε ότι έχω κι άλλες καταγγελίες στα χέρια μου, οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί, και εκεί ήταν το μείζον ζήτημα. Και εκεί ήταν που τσουπ, αν δεν έχουν παραγραφεί, παιδιά, την πατήσαμε, διότι ο άλλος πάει κατηγορούμενος, γιατί για τα παραγεγραμμένα τα γράφει στο χιόνι. Εντάξει, το πολύ πολύ να τον απαξιώσεις κοινωνικά, ηθικά, αλλά η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τα παραγεγραμμένα. Αν όμως υπάρχουν και μη παραγεγραμμένα, όπα την πατήσαμε, μάγκες. Και ρωτά το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών την κυρία Μενδώνη, γιατί συγκλονιστήκατε μόνο από τη μαρτυρία του Βασίλη που βγήκε στην τηλεόραση? Γιατί δεν κάνατε το ίδιο όταν δημοσιεύθηκε δύο εβδομάδες πριν η καταγγελία του Νίκου Σίγμα? Γιατί δεν κάνατε το ίδιο όταν μια 16χρονη από το Αρσάκιο κατέθετε επίσης τα ίδια πράγματα? Γιατί δεν μάθατε ότι του Νίκου Σίγμα η καταγγελία είχε πάει στον εισαγγελέα? Γιατί δεν ενημερωθήκατε γι' αυτό? Γιατί δεν μιλήσατε με τον Χρήστο Πέρο, που επίσης μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή? Γιατί δεν μίλησε με τους φοιτητές της δραματικής σχολής, που επίσης είπαν ότι ζούσαν περίεργα πράγματα με το Λιγνάδι? Γιατί ενώ συνέβαιναν όλα αυτά εσύ έλεγες ότι είναι μόνο φήμες όλα αυτά? Γιατί ακόμα και όταν παραιτήθηκε ο Λιγνάδης, εσύ είπες πόσες φήμες να αντέξει ένας άνθρωπος? Και γιατί την ώρα που βγήκε η είδηση ότι υπάρχουν και μη παραγεγραμμένα αδικήματα, τότε σφίξαν τα γάλατα και τότε αναγκάστηκες να δώσεις συνέντευξη τύπου? Welcome ladies and gentlemen. Welcome to the Russian Circus of Lies, where dreams never will come true. Natasha from St. Petersburg, she was a dramatist. And Vladimir from Chernobyl, he was a penguin, a penguin boy. Oh, a penguin boy, bloody, a bloody penguin boy. And this is flying. Natasha, never look at me, but this night I've got a blame. There's nothing that could fail. I'll strap up in this bully, Natasha, never look at him, but this night he's got a blame. There's nothing that could fail. He's singing lay, lay. Η επιστολή του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, που έχει για πρόεδρό του έναν άνθρωπο τον οποίο από την καλλιτεχνική του διαδρομή μάλλον δεν τον είχαμε πάρει πολύ στα σοβαρά, αλλά αποδεικνύεται ένας από τους πιο βασικούς, ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τους συναδέλφους του αυτή τη στιγμή, εννοώ το Σπύρο Μπιμπίλα. Η επιστολή αυτή, η ανακοίνωση, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Στο δεύτερο μέρος θα προσπαθήσω να σας διαβάσω μερικά ακόμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη για να την διαβάσω όλη ραδιοφωνικά. Αναζητήστε την. Αλλά έχει πάρα πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία και πολύ σοβαρές ερωτήσεις και για την Λίνα Μενδώνη και για την υποβολέα της, βλέπε Άννα Παναγιωταρέα. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι σε λιγάκι. They're singing lay, lay, lay. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia. Αυτός που ακούσατε είναι ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φίλιππος ο Έκτος, ο οποίος σε μία εκδήλωση αναφέρει «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χωρίς ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης δεν υπάρχει δημοκρατία». Και αυτός που ακολουθεί είναι ο Πάμπλο Χασέλ, ο ράπερ που σε αυτή τη χώρα της έκφρασης και της πληροφόρησης που χωρίς αυτές δεν υπάρχει δημοκρατία, ο Πάμπλο Χασέλ σήμερα είναι στη φυλακή. Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión poniéndose nerviosos han vuelto a prometer hacer algo volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre al oprimido amo, odio reinado opresor, que coma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex, llega al fin de estos tiempos. La Guardia Civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina. Vuestra política asesina combatimos, sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos, con terror queréis que no digan lo mismo otros, la justicia os desquicia como a Leticia el Botox, como piedras contra Vox sonarás este rap, jódete. Σε μια ελεύθερη απόδοση από τα ισπανικά θα σας διαβάσω μερικούς από τους στίχους αυτού του τραγουδιού. Τους καταπιεσμένους αγαπώ, μισώ την καταπιεστική μοναρχία, η οικογένειά σου τρώει από τα σκουπίδια, υπάρχει μια καλύτερη ζωή που μας αρνείστε βία, απόλαυσε το ρόλεξ σου, πλησιάζει το τέλος αυτών των εποχών. Τη δολοφονική σας πολιτική καταπολεμούμε, δεν υπάρχει κανένας που να μου το πάρει αυτό, ούτε ο Φίλιππος ο Έκτος, δείχνω την αλήθεια στην ένδειξη αποστολέας του κειμένου μου. Παιδιά του Φράγκο με καταδικάζουν επειδή είμαι ειλικρινής. Ο σπόρος της ελευθερίας που φυτεύω θα μεγαλώσει. La barbarie del poder de la cruel oligarquía que condena a darla a conocer porque concienciaría. Ancianos abandonados lloran hasta el final. Pensiones más baratas que una hora de familia real. Voy a hablar de igualdad en las colas del hambre. Sin escoltas te darán más que esta canción suave cuando tu dominación acabe. La historia nos absolverá. De honor conocerás sudor al currar de verdad. Repudias no controlar toda la masa. No son injurias, es contar lo que pasa. Fascista no somos el domesticado. Iglesias, somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias. Me quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Me quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Encarcelad mi solidaridad, habrá más jodeos. Κοίτα πως το παρακμάζον βασίλειό σου πεθαίνει, ρίξε λάδι στη φωτιά που σας μετατρέπει σε στάχτη. συντάξεις φθηνότερες από ένα δευτερόλεπτο της βασιλικής οικογένειας, πήγαινε να μιλήσεις για ισότητα στις ουρές των συσιτίων, χωρίς σωματοφύλακες θα σου δώσουν περισσότερες από ότι αυτό το ήπιο τραγούδι. Όταν τελειώσει η κυριαρχία σου, η ιστορία θα μας απαλλάξει. Πολλαπλασιάζεται στο δρόμο η απόρριψη του παλιού θρόνου. Όταν ο φόβος σας νικήσει, θα φτάσει στο παλάτι. Αυτό το μήνυμα προορίζεται να είναι ελεύθερο, επειδή αυτό το κράτος δεν μας κάνει. Θα μας υποστείτε, είτε σας αρέσει είτε όχι. Και το μικρόφωνο μου θα εξακολουθήσει να είναι δυσάρεστο. Men que deja los huesos a la justicia teniéndonos presos, pero fuera tú también tienes barrotes que te explotan distraído pa' que no explotes. Que su inquisición me lleve a la hoguera, las llamas desesperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo, somos capaces de parar lo que hacen, créelo. Ο Pablo Hasél είναι στην φυλακή, καταδικασμένος από αυτόν τον νόμο, σαν αυτόν τον νόμο που ήθελε ο κύριος Λιβάνιος να φέρει, που λέει ότι αν ένα τραγούδι, αν ένα υλικό που ανεβαίνει σε οποιοδήποτε μέσο παρακινεί σε τρομοκρατία, και εδώ δόξα τω Θεώ υπάρχουν αρκετοί στίχοι για να τους ονομάσεις έτσι, τότε θα κατεβαίνει. Και τότε ενδεχομένως θα υπάρχουν και συνέπειες. Και αυτό στο κομμάτι του πολιτισμού ήταν μια παρέμβαση που ευτυχώς για την ώρα, και κρατήστε το αυτό το για την ώρα, δεν υλοποιήθηκε. Αλλά επειδή είναι ένα πράγμα όλο αυτό που ζούμε, και επειδή ο πολιτισμός ήταν πάντα εχθρός των αυταρχικών κυβερνήσεων, η πρόβλεψή μου είναι, και μακάρι να βγω λάθος, ότι όσο περισσότερο τους ενοχλούν και τα social media και η μουσική και ο λόγος συνολικά, τόσο περισσότερο άγριοι θα γίνονται. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε Πίσω Σελίδες. Πίσω Σελίδες είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να στείλετε και τις δικές σας παρατηρήσεις για όσα συζητάμε. Ακούω εκεί στα μηνύματά σας όλο το Σαββατοκύριακο την οργή. Συμπάσχω πραγματικά, είναι και δική μου οργή. Νομίζω είναι η οργή των περισσότερων ανθρώπων που αυτή τη στιγμή έχουν τη στοιχειώδη, όπου και αν ανήκουν, όπου και αν ανήκουν, και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν ακόμα και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν με καλό μάτι όλο αυτό που συμβαίνει. Ενώ της κυρίας Μενδώνη τα τερτύπια, του κυρίου Μητσοτάκη την προσπάθεια να κρυφτεί πίσω από την κυρία Μενδώνη, και της κυβέρνησης να κάνει πως δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν έμαθε. Μα ακριβώς επειδή δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν έμαθε, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί, ειδικά η κυρία Μενδώνη. Γιατί αν ήξερε, αν άκουσε και αν έμαθε και αν συγκάλυψε και αν είναι πιο βαριά η κατηγορία, τότε δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί, θα έπρεπε να πάει στον εισαγγελέα. Αλλά ξεκινάμε με δεδομένο ότι πράγματι δεν ήξερε. Γιατί αν ήξερε, τα πράγματα είναι χειρότερα. Η σημερινή εκπομπή είναι περίπου αφιερωμένη στη Λίνα Μενδώνη. Πού αλλού θα μπορούσε να είναι, θα μου πείτε. Η σημερινή εκπομπή διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι στην ουσία έχει ήδη φύγει, τουλάχιστον στη συνείδηση των ανθρώπων του πολιτισμού. Εδώ έχεις ένα φαινόμενο να έχουν σηκωθεί και οι πέτρες στο χώρο του πολιτισμού και να ζητούν την παρέτηση της Υπουργού Πολιτισμού. Και παρόλα αυτά η κυρία Μενδώνη βγαίνει στη μέση, στην πλατεία του χωριού και φωνάζει απλά ότι βρέχει. Και με πολλά ράματα στη γούνα, να μην τα ξεχνάμε τα προηγούμενα, αλλά ετούτο δω έλεγες και εσύ ως εθεροβάμων ότι ρε παιδί μου, είναι δυνατόν και σε αυτό να αντέξει και να μην παραιτηθεί. Κι όμως, γιατί είναι άλλη κάστα παιδιά, άλλη πάστα βρε παιδί μου, άλλη ράτσα ο άνθρωπος πάνω σε μια καρέκλα. Αλλάζει. Από ό,τι φαίνεται αλλάζει το δέρμα, γίνεται πιο χοντρό, πραγματικά. Διότι δεν έφυγε ούτε μετά την κατακραυγή των συναδέλφων της, γιατί η Λίνα Μενδώνη είναι αρχαιολόγος, των συναδέλφων της για το θέμα των ευρημάτων στο μετρό της Θεσσαλονίκης και για την εντολή να αφαιρεθούν από το σημείο τα αρχαία στην οδό Βενιζέλου. Δεν έφυγε ούτε όταν τσιμεντόστρωσε την Ακρόπολη, η οποία δεν πλημμύρισε 2.500 χρόνια, πλημμύρισε επί Μενδώνη, όπως καταλάβατε. Και γι' αυτό ήταν αναγκαίο να στρωθεί τσιμέντο πάνω στην Ακρόπολη. Δεν έφυγε ούτε όταν έδινε τα αρχαιολογικά, τους αρχαιολογικούς θησαυρούς με νόμο για 50 χρόνια δωρεά στα ξένα μουσεία. Δεν έφυγε ούτε όταν παρέκαμπτε τις διαδικασίες στο ΚΑΣ για να βάλει ανεμογεννήτριες πάνω στα αρχαία, και εννοώ την περίπτωση της Ιεράπετρας, για τις απίστευτες μεθοδεύσεις που έκανε ώστε να ευνοήσει τους εργολάβους οι οποίοι άνοιγαν δρόμους μέσα σε αρχαιολογικό χώρο. Δεν έφυγε με κανένα από όλα αυτά τα πράγματα και από ό,τι φαίνεται δεν φεύγει ούτε με τον Λιγνάδη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει φύγει ήδη και δεν το ξέρει. Εννοώ στη συνείδηση των ανθρώπων του πολιτισμού, στη συνείδηση της κοινωνίας. Και φτάνει σήμερα πλέον, την Παρασκευή μάλλον, όχι σήμερα, να λέει ότι η βαθιά υποκριτική τέχνη του Δημήτρη Λιγνάδη ήταν αυτή που την εξαπάτησε, η εξαπατημένη υπουργός. Και μάλιστα να λέει και με στόμφο ηθοποιός, βλέπετε, και να μπερδεύει την υποκριτική τέχνη, το ξαναλέω, με την υποκρισία, και να μπερδεύει, να σπηλώνει με τον χειρότερο τρόπο έναν κλάδο ολόκληρο, ένα χώρο πολιτισμού που υπήρχε πολύ πριν από τη Μενδόνη, επίσης 2.500 χρόνια πριν σε αυτήν εδώ τη χώρα, τη τα λέει το σωματείο Ελλήνων ηθοποιών, και που θα υπάρχει και πολύ μετά τη Μενδόνη και που θα συνεχίζει να ασκεί υποκριτική τέχνη, αλλά όχι να υποκρίνεται, κυρία Μενδόνη. Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο τις τελευταίες ημέρες πάλι στα social media. Ότι η Μενδόνη στην ουσία πίστευε ότι ο Λιγνάδης δεν βλέπει, δεν έχει την ικανότητα να δει, είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Από πού και ως που λέει προκύπτει αυτό, μα λέει αφού τον είχε δει στον ειδίποδα και στο τέλος τυφλώνεται. Πώς τόσο πιστικός είναι, την εξαπάτησε και εκεί μάλλον. I'm a stranger here just like you. I get high as the morning sky. This song I sing will never die. I get as low as a gravel road in a thousand tongues. My story's told. Watch me roll like an iron. Σας διάβαζα νωρίτερα για την ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Λέει, γιατί δεν μίλησε, γιατί δεν αναρωτήθηκε, γιατί λέει πως συγκλονίστηκε από τη μαρτυρία του Βασίλη και κάλεσε η ίδια τη δικηγόρο του, γιατί δεν έκανε το ίδιο όταν δημοσιεύτηκε η καταγγελία του Νίκου Σίγμα, γιατί δεν μίλησε με τη δημοσιογράφο που δημοσιοποίησε την καταγγελία αυτή, γιατί δεν μίλησε με το δικηγόρο αυτού του ανθρώπου, που την ίδια μέρα κατέθεσε επίσης τον εισαγγελέα. Γιατί δεν μίλησε με τη 16χρονη που δημοσίευσε τη μαρτυρία της από το Αρσάκιο. Με τον Χρήστο Πέρα που επίσης μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή. Γιατί δεν μίλησε με τους φοιτητές της δραματικής σχολής. Όλα αυτά τη ρωτούν όχι οι τυχαίοι άνθρωποι. Τη ρωτά το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών. Γιατί ενώ διέψευδε κατηγορηματικά τα σενάρια της παραίτησης του καλλιτεχνικού διευθυντή μια Τρίτη, την αποδέχτηκε σιωπηρά μόλις 4 μέρες μετά, ένα Σάββατο. Γιατί τότε αποδέχτηκε τους προσωπικούς λόγους και μίλησε πάλι για φήμες, υποστηρίζοντας μάλιστα τον άνθρωπο σε εισαγωγικά, που πάλι σε εισαγωγικά έχει τις αντοχές του και που πόσο μπορεί να δεχτεί και να ανεχτεί οποιασδήποτε φήμες. Πότε έγιναν οι φήμες αυταπόδεικτη αλήθεια και χθες τον κατανόμασε σε αντίθεση με τα ίδια τα θύματα του από το γραφείο της με τη βοήθεια της υποβολέα της. Αυτό το με τη βοήθεια της υποβολέα της, ξέρετε που πηγαίνει, στην εκπρόσωπο τάφου, την Άννα Παναγιωταρέα. Εκπρόσωπος τάφου ήταν τότε με την Αμφίπολη. Η Άννα Παναγιωταρέα είναι ο πιο στενός άνθρωπος και πολιτικά και προσωπικά με την Λίνα Μενδόνη. Ένας από τους ανθρώπους που συμβουλεύεται, ίσως ο πρώτος άνθρωπος που συμβουλεύεται καθημερινά και που παίζει ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση. Και μάλιστα είναι εκείνη, η Άννα Παναγιωταρέα, που αναλαμβάνει να απαντήσει όταν, για παράδειγμα, η Έλενα Ακρίτα λέει ότι επίκειται παρέτηση Λιγνάδη και επιβεβαιώνεται μερικές μέρες μετά, έχει παρεμβληθεί το να την κατακεραυνώνει η Άννα Παναγιωταρέα και να λέει τι πράγματα είναι αυτά. Γενικώς, όπου Λίνα Μενδώνη βάλτε και Άννα Παναγιωταρέα και όπου Άννα Παναγιωταρέα βάλτε και Λίνα Μενδώνη. Και αυτή η ιστορία έχει δύο πρόσωπα. Το ένα είναι μπροστά και φαίνεται, το άλλο είναι πιο πίσω και δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, αλλά ακούγεται στο βίντεο ως υποβολέας, αφού αν το παρατηρήσετε υπάρχει το βίντεο κυκλοφορεί, από εκεί σας έβαλα και το απόσπασμα στην αρχή της εκπομπής. Μιλά αρκετά συχνά η Άννα Παναγιωταρέα, είναι και χαρακτηριστική η φωνή της. Είδαμε επίσης χθες, λέει, το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών την Υπουργό να πετά λάσπη στον ανεμιστήρα, να διαβάζει κριτικές και δηλώσεις, να κατηγορεί άλλους ηθοποιούς και η ίδια να αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Σε μια εντυπωσιακά κακοστημένη προσπάθεια να πάρει κι άλλους μαζί της, κατηγόρησε σύσσωμο τον καλλιτεχνικό κόσμο ότι σιώπησε μπροστά στην με πολιτικές πλάτες ταχεία ανέλυξη του καταγγελόμενου στη διεύθυνση του Εθνικού μας Θεάτρου. Υποδήλωσε δηλαδή ότι έχουν την ίδια ευθύνη μία υπουργός που διορίζει με την υπογραφή της και την, με την υπογραφή της και την αποδοχή του Πρωθυπουργού και ένας συμπαίκτης του καταγγελόμενου, ένας κριτικός, μια δημοσιογράφος, ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο βέβαια ανανέωσε τη θητεία. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν το εξής, και αν πράγματι αυτό ισχύει και όντως έφταιγαν όλοι οι προηγούμενοι, εκείνη γιατί δεν έκανε τη διαφορά? Είναι ικανοποιημένη που συνέχισε την ίδια τακτική, που με υπόνοιες και αντιπερισπασμούς κατηγόρησε τους προηγούμενους της ότι τη χρησιμοποίησαν? Μας αποκάλυψε, ξανά διαβάζω από την ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ότι πέραν της καταδήλωσή της, άγνοιά της για το σύγχρονο πολιτισμό, την άγνοιά της και για την έννοια της πολιτικής, κυβερνητικής και τελικά της προσωπικής ευθύνης, αγνοεί βασικές διακρίσεις νοημάτων της ελληνικής γλώσσας. Δεν δύναται να διακρίνει τον ηθοποιό από τον απατεώνα, τον καλλιτέχνη από την εγκληματία. Χρησιμοποιώντας μάλιστα ανάλογο μορφασμό με αυτόν της αλίστου μνήμη συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Σταύρο Ξαρχάκο, υπογράμμισε εδώ σε αυτή τη συνέντευξη αυτή τη φορά τη φράση «υποκριτική», «ηθοποιός». Ενημερώνουμε λοιπόν πως το θέατρο δεν έχει καμία ανάγκη ούτε από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών ούτε από κανένα να υπερασπιστεί την υπόληψή του ως τέχνης στην κοινή γνώμη της ίδιας της χώρας που το γέννησε πριν από 2.500 τώρα. Ποτέ ως τώρα κάποια εγκληματική ενέργεια ή η συγκάλυψή της, κάποια σκευωρία, κάποιος πολιτικός σχεδιασμός, κάποια ατάκα επικοινωνιολόγου και κάποια πολιτική διγλωσία δεν μπόρεσε να το σπηλώσει ούτε το θέατρο ούτε τους ηθοποιούς τους. Τους ηθοποιούς του. Από τον πρώτο υποκριτή τον Θέσπη μέχρι σήμερα αυτή η χώρα έχει ευλογηθεί από μεγάλες προσωπικότητες ηθοποιών που ενέπνευσαν και άνοιξαν δρόμο όχι μόνο για τους επόμενους αλλά και για την κοινωνία ολόκληρη. Όσο και αν επιχειρούν να απαξιώσουν έναν ολόκληρο κλάδο και να μην αναλάβουν καμία ευθύνη, δεν θα τα καταφέρουν. Το βέλος πάντα θα δείχνει την ίδια και την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει. Γιατί εν τέλει και να ήξεραν και να μην ήξεραν είναι ευθύνη τους. What you know. Καταλήγει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, δεν ξέρουμε αν η παρέτηση μιας υπουργού ισίσωμης της κυβέρνησης είναι αρκετή για να καθαρίσει η κοινωνία από τις αποκαλύψεις κυκλωμάτων που εμπλέκουν ακόμα και προσφυγόπουλα σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Ξέρουμε όμως περίτρανα και αναντήρητα πως τη στιγμή αυτή οι ηθοποιοί είμαστε μόνοι μας και αβοήθητοι. Και γι' αυτό μόνοι μας, αλληλέγγυοι και δυνατοί θα συνεχίσουμε για ένα καλύτερο μέλλον στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, τη μεταγλώτηση, τις δραματικές σχολές, τον πολιτισμό και την κοινωνία γενικότερα, ώστε κάποτε επιτέλους να μην μένει καμία μόνη και κανένας μόνος. Written in my paper, the racial prisoner who's wondering why his charges. Secret meetings in taxi cab garages, propaganda. Now it's everywhere I go. Γι' αυτό σας λέω, η φράση εκείνη με βαθιά υποκριτική τέχνη με εξαπάτησε. Υποκριτική, ηθοποιός, με στόμφο. Είναι ό,τι πιο χυδαίο έχει εξτομιστεί από υπουργό πολιτισμού αυτής εδώ της χώρας, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Γιατί βάζει όλο τον κλάδο των ηθοποιών για να τον ονομάσει απατεώνες. Επειδή αυτή δεν είδε, αν υποθέσουμε ότι δεν είδε γιατί δεν ήξερε, αν υποθέσουμε έστω και αυτό, τότε πρέπει όλοι οι ηθοποιοί να είναι απατεώνες. Been thinking about what you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Ο Θανάσης Παπαγεωργίου επίσης έχει στείλει μία επιστολή στη Λίνα Μενδώνη. Ο άρχον ενός υπουργείου που ασχολείται με τον πολιτισμό πρέπει βασικά να ανήκει στους πνευματικούς ανθρώπους. Και για μένα ο πνευματικός άνθρωπος είναι ταυτόχρονα και πολιτισμένος και ευαίσθητος και έντιμος και κυρίως αναλαμβάνει τις όποιες ευθύνες του αναλογού, του αναλογούν, έστω και αν οι προϊστάμενοι του του φορτώνουν και τις δικές τους. Κυρία Μενδώνη, αυτόν τον πολιτισμό σας τον χαρίζω. Θα κρατήσω τον δικό μου. Because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Τα λέει αυτά ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ανακοινώνοντας ότι αποσύρει την αίτηση που έχει υποβάλει στις αρμόδιες του Υπουργείου Πολιτισμού Υπηρεσίες για την επιχορήγηση του θεάτρου ΣΤΟΑ του οποίου ηγείται. Δεν τα θέλω τα λεφτά σας, κυρία Μενδώνη. One, two. Αυτά για σήμερα. Το σίριαλ εξελίσσεται βεβαίως. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να αντέχετε, γιατί το ψέμα είναι παντού και είναι πολύ, δυστυχώς. Καλή συνέχεια σε όλους σας.